الرحیم شرط المتعجب من اینجا بودن درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین شرط المتعجب من چیزی که انسان ازش تعجب میکنه شرطش چیه؟ شرط المتعجب من شرط متعجب من میگه اینه شرط المتعجب من ان یکونه شرط المتعجب من ان یکونه شرط متعجب من اینه ان یکونه معرفته چیزی که ازش تعجب میکنی باید مشخص باشه دیگه معرفه باشه آدم یه چیزی رو که میشناسه و میبینه ازش تعجب میکنه دیگه معرفته نه بود مثلا از ثمر از ثمر یعنی این ثمر این میوه شما نگاه میکنید میبینید مثلا چه بهای بزرگی چه انارهای بزرگی ها میگید ما الذ الثمر واخ واخ چقدر لذیذه این میوه ها این میوه ها ها یا میخوری میبینی خیلی ما الذ الثمر چقدر این میوه خوشمزه است لذیذه پس باید معرفه باشه تا معناش معلوم باشه یا نه ممکنه نکره باشه اما باید اینطوری باشه او نکرتن مخصصتن یا نکره بگید مخصصه باشه یا مختصه فرقی نمیکنه نکرتن مختصتن یا مخصصتن درست شد؟ هر دو اصطلاح رو دارن نکره مختصه باشه نکره محض بگید چون نمیتونید بگید ما احسن رجلن چقدر زیباست مردی بگیم کدوم مرد بگی نمیشناسه اینجه آره ولی ممکنه بگیم ما احسن رجلن کریم آدم بخشنده چقدر خشنگه خب این ها سودمنده یعنی کسی که بخشنده از آدم گرفت میکنه نگاش کنه این او نکرتن مختصتن نه ما اسعد رجلن یخاف الله چقدر سعادتمند به انسانی که از خدا میترسه یخاف و فعل مضارع استمرار ولی اگه بگیم ما اسعد رجلن چقدر سعادتمند است مردی کیه اون مرد؟ نمیدونم خب این فایده بگید نداره ما اسعد رجلن یخاف الله یخاف الله فعل و فاعل و بگو مفعول پس فهمیدید این حکمتش چیه که معرفه باشه یا نکره بگید مختصه باشه چون اگه نکره محض باشه فایده نداره عاقلانه نیست تعجب کردن است یعنی باید به شکلی باشه که صفت و موصوف باشن یا نکره به نکره اضافه شده باشه یا نکره در چیزی عمل کرده باشه خلاصه تخصیص خورده باشه بله یخاف الله صفت رجلنه رجلن تخصیص خورده به صفت چون جمله بعد از نکره میشه چی؟ خلاصه آقا اینطوریه دیگه یه چیزی باشه که فایده داشته باشه عاقل بهت بگه تعجب کردی؟ بگی بله از چی؟ از این بعد بگه خب بله این جای تعجب داره فوائد فَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مُبْهَمَةً مبهمه گفتن نمیگن میگن چی؟ محضه اگر نکره محضه باشه لم یصح التعجب من جایی برای تعجب از او بگید نیست جایی برای تعجب نداره لم یصح التعجب من جایی برای تعجب نداره فلا یقال پس اینطور گفته نمیشه ما احسن رجلن چه زیباست مردی چرا فایده نداره؟ بدانی که هیچی آدم میگن آتو که نمیشناسیش از چیش تعجب کردی زیباییشو کجا دیدی؟ لعدم الفایدته فایده؟ پس یا باید متعجب من معرفه باشه یا بگو نکره مختصه یا مخصصه باشه نکره محض فایده‌ای نداره اذا دل على المتعجب منه دلیل جاز حذفه مجرورا کنه او منصوبه حالا نگاه کنی متعجب من قابل حذف نیست اگه قرینه نداشت من بیام تو بگم ما احسنم چه زیباست بگی چی بگم مفعول رو حذف کردم خب این فایده نداره میشه معما ولی اگر گفتم که ما اعقل زیدن و ما احسنه، ما اعقل زیدن و ما احسنه، چقدر عاقل زید و چه زیباست، خب میفهمید یعنی چی؟ زید. اون یکی ما احسنه هم یعنی زیدن. انا خدا میگه اسمع بهم و ابصر، یعنی و ابصر بهم. قرینه داشته باشید متعجبون من هم میشه حذف کرد، قرینه نداشته باشید غلطه، چون اصلا هیچ معما میشه. میگه اذا دل علی المتعجب من دلیلون علی المتعجب منه منه دلیلون جاز حذفه، جایز حذفش، مجرورن کنه و منصوبن. حالا میخواد مجرور باشه احسن به باشه یا منصوب باشه ما احسنه هو باشه. نهو لم یشکو المریض و العلمه، مثلا فرض کنید که پرستار به دکتر میگه، میگه لم یشکو، یشکو بوده یعنی چی؟ شکایت نکرد المریض، این مریض، العلم از این دردی که داره، یعنی مثلا دردش طاقت فرساست، این مریض از این دردی که داره شکایت نکرد، درست شد؟ فما از کان اسفره، چقدر صبور است. خب نه دوست از این رسمه، حالا صبر کن. او منصوبه نه و لم یشکو المریض و العلمه، یعنی چی؟ یه این مریض از این دردی که داره شکایتی نکرد. فما کانه اسفره، این کانه اینجا زائد است، این کانه اینجا چیه؟ زائد است. اینو ولش کنید چون میخونیم اینو، در واقع باید میگه فما اسفره. فما اسفره یعنی چی؟ فما اسفره هازل مریض، فما اسفره هازل مریض، چقدر صبور است این مریض. خب معلومه اون مریض وقتی داره میگه این مریض از بیماری شکایتی نکرد، یعنی به به چقدر این صبور. ای اسبره، ای اسبره یعنی اسبره هازل مریض. اسمع بهم آیه قرآنه و ابصر، یعنی چقدر شنوا شدن و چقدر بگید بینا شدن. ای اسمع بهم و ابصر بهم، ورزش مال دومی رو که آورده اولی رو مال من حذف کرده، غلطه ها؟ باید بنویسه ای اسمع بهم و ابصر، اون بهم دوم لای پرانتز، ای اسمع بهم و ابصر بهم، بعد بهم دوم داخل پرانتز. بله جانم لم یشکو یعنی شکایتی نکرده این مریض از این بیماریش، بعد میگه فما اسبره، چقدر صبور است کی؟ همین مریض دیگه، یعنی هازل مریض، یعنی هو زمیری بیاریم که بخوره بریم. اسمع بهم و ابصر، چه صبورند اینها، خب چه شنوا هستند اینها و چه بگی صبورند اینها، چه بینا هستند. ابصر اسمع فعل بهم با بای زایده لازمه، هم محلا مرفوع فاعلش، درست شد؟ یه چیزی رو هم اینجا یاد میگیریم، یادتونه خوندیم تو بحث فاعل که فاعل قابل حذف بگید نیست، درست شد؟ اینجا یه استثنای اونه، برمیگردید به اونجا یه استثنا میزنید، استثناءاتی داره، یکیش اینجاست که فاعل جمله تعجب اگر قرینه داشته باشد قابل حذف است. لسیقتی التعجب صدر الکلام، اینو گوش کنید، صیغه های تعجب یعنی ما احسنه و احسن به صدر کلام دارن. یعنی چی صدر کلام دارن؟ یعنی به زیدنش ها و اون زیدنی که مفعوله، هیچ موقع نمیتونه بر ما بگید مقدم بشه، یعنی ما احسنه زیدن. آیا اگر این فعل دیگری بود ممکن بود که مفعولش برش مقدم شه مثل ایاک نعبد یا نه؟ بله. ولی در فعل تعجب به دلیل اینکه جامده، بگید خوندیم جامده، ضعیفه، قابلیت اینکه مفعولش برش مقدم بشه رو نداره. در مورد اسمع بهم و ابصر دو تا دلیل داریم. یکی این که اولا جامد ضعیفه نمیتونه مقدم بشه، درست شد؟ دومی که اون بهم فاعله و فاعل اصلا مقدم نمیشه، پس به خاطر جامد بودنشون چیزی برایشون مقدم نمیشه، باید ساختارشون همینطور باشه. لسیقتی التعجبه صدر الکلام فلا یقدم المعمولو علیه ما، درست شد؟ پس مقدم نمیشه معمول، معمول این ها بر خودشون مقدم میشه. نه نه اصلا نمیشه، غلطه، مقدم نمیشه هیچ. اصلا اینا به خاطر جامد بودنشون و به خاطر اینکه به اون با و ما بعدش فاعله قابلیت تقدیم نداره. و کذالک لا یفصل، و چون این جامده ضعیفه بین این احسنه و مفعولش، بین اسمع و فاعلش، احسن و اون به فاعلش چیزی هم فاصله بگو نمیکنه، فاصله نمیکنه. اگر فعلهای دیگری باشه ممکنه فاصله کنه و اشکالی هم بگو نداشته باشه، عمل میکنه، ولی اینجا قابلیت بگو فاصله نداره. و کذالک لا یفصل بین فعلی تعجب و مفعولیهما. این مفعولیهما که گفته به جای مفعولی کاش کن معمولیهما، مفعولی غلطه. ما شما معمولیه؟ مفعولی نباید بگه، باید بگه چی؟ معمولی. چون معمولی که بگه یکیش فاعله یکیش مفعوله، شامل دوتا. مفعولی که بگه باید با زور درست کنیم، بگیم فاعل و مفعول بودن، مفعول و بر فاعل غلبه داده، هر دو رو گفته مفعول. مثل والدین، یکیش والده یکیش والده است، مثل ابوین، یکیش ابه یکیش امه، درست شد؟ و معمولیه ما الا به ظرف، ظرف و جار و مجرور میتونه فاصله کنه، به ظرف ول مجرور بالحرف. ظرف و جار و مجرور میگن مثل فقیر و مسکین، هر کجا گیرشون بیاد میشینن، درست شد؟ این اصلا اصطلاحشونه، به ظرف ول مجرور بالحرف. اما ظرف و جار و مجروری هم که اجنبی نباشن، متعلقین بالفعل، متعلقین بالفعله. ظرف و جار و مجروری که متعلقه به همین فعله بگید تعجب. مثلا بگید ما احسن فی المدرسه زیدن، یعنی چقدر زیباست تو مدرسه زید، یعنی شیک میپوشه. یا میگید احسن فی المدرسه به زیدن، چقدر زیباست زید تو مدرسه. این فعل مدرسه متعلقه به کیه؟ به احسن یا به ما احسن؟ یا بگو ما احسن امسه یا ما احسن الیومه زیدن. اینجا الیومه چیه؟ ظرف. این میشه ظرف و جار و مجرور که متعلق به خود احسن است. نه ما احسن بر رجله ان یصدق، ان یصدق اینجا نوشته ولی ان یصدق درسته، چون یصدق هم معنا میکنیم. ما احسن بر رجل، چه زیبنده است به این آقا، چه قشنگ است به این آقا، ان رجل چه زیبنده است به این آقا، چی؟ ان یصدق یعنی صدقه، صدقه. این اینطوری بوده، این مثالا من یه مثال زدم. ما احسن، این یاد بگیرید، ما احسن فل مدرسته یا الیومن بگیم زیدن، این جار و مجرور، این ظرف فاصله کرده، دوتاشون هم متعلق به ما احسن هست. یا احسن بگیم فل مدرسته یا الیومن بگیم بزیدن. این مثال ما تموم شد، فهمیدی قاعده رو؟ ایشون اومده یه مثالی زده، گفته ما احسن به رجل بوده به ان یستوغه. این به ان یستوغه یعنی چی؟ این ما احسن به رجل به ان ان یستوغه یعنی صدقه. این صدقه مفعول ما احسن است، به رجل متعلق به اینه، یعنی به رجل یعنی چه زیباست در این آقا، درست شد؟ راستگویش، نه؟ یعنی به به چه زیباست در این شخص بگید رازگوییش. درست؟ یعنی چه زیباست در این آقا رازگوییش. الان کیف کنه از رازگوییش. این بر رجله متعلقه به ما احسن است. جار و مجرور چیکار کرده؟ فاصله کرده. ان یستغ تعریف مصدر میشه صدقه و مفعول ما احسن است. درست شد؟ این در واقع معادل مثال فعل مدرسه منه. فقط من به جای ان یستغ نوشتم زیدن. شما میبینید منصوبه، اون به جاش نوشته ان یستغ محلا منصوبه. درست شد؟ ما احسن بر رجل ان یستغ و اقبه بهی و چه زشت است در این آقا ان یک زبه. این که دروغ بگه، دروغ گویش، یعنی کذبه بود. حالا اگه یصدقه باشه یا یکذبه باشه معناش چی میشه؟ یعنی چه زیباست در این آقا تصدیق شدنش که بهش مردم میگن راست میگی راست میگی، و چه زشت است در این آقا بگید نسبت کذب دادن بهش که مردم تکذیبش میکنن میگن اه چقدر بگی کذب میگی چقدر دروغ میگی. ان یکذب. فواید: لا یجوز ان یقال، جایز نیست شما اینطوری بگید. میگید چه اشکالی داره که نمیشه بگی؟ ما احسن به حروفن به معروفن امرا. این چرا نمیشه اگه گفتید؟ چون امرن به معروفن بوده، اون به معروف متعلقه به امرنه، به خود ما احسنه تعلق نداره، متعلقه به امرنه. ما گفتیم باید اون جار و مجرور متعلقه به خود همون بگید فعله باشه، چون امر با با متعدی میشه دیگه معنا. یعنی اصلش این بوده ما احسنه امرن به معروفن. چه زیباست امر به معروف، این همون نکره مخصص است. من بهتون گفتم نکره مخصصه گاهی اوقات با صفته، گاهی اوقات با اضافه نکره به نکره است، گاهی اوقات با عمل کردنه. اینجا امرن به خاطر اینکه به معروفن رو درش عمل کرده تخصیص خورده. به مفعول فعل تعلق داره. درست. پس به معروفن امرن نکره رو کرده نکره یه بگی مخصصه. الان این مثال اگه بخواد درست بشه باید چی بگیم؟ ما احسن امرن به معروفه. تمام شد. اینم مثال درست نیست. بله؟ به فاصله نمیتونه بیفته. ولا ما احسن اندک جالسن، یعنی چه زیباست کسی که پیش تو نشسته. این جالسن الان نکره است. چرا تونسته بشه متعجبون من با اون که نکره است؟ چون اندک بهش متعلقه. این اندک یه نفر بغل شما نشسته خیلی آدم قشنگ و خوبیه، من میگم ما احسن جالسن اندک، اینی که پیش تو نشسته چقدر زیباست. خب این میشه جالسن اندک. اینجا جالسن به دلیل اینکه اندک بهش متعلقه نکره یه بگی مختص است، نکره یه مخصصه. اما اندک مال جالسنه، ظرفه مال جالسنه، مال ما احسنه بگید نیست. پس بنابراین امکان این که این مثال اگه بخواد درست بشه باید چی بگیم؟ ما احسن جالسن اندک احسن. لأن المجرور زیرا مجرور یعنی به معروفن و ظرف یعنی اندک غیر متعلقین بالفعل، اینها متعلق به فعل ما احسن نیستن، بل بالمفعول به، بلکه متعلقن به مفعول بهش یعنی امرن و جالسن. بله به معروفن اند سال دومه ظرف. نگاه کنید و قد ورد فی الکلام الفصیح، وارد شده در کلام فصیح یعنی کلامی که قابل اعتماد، کلام فصیح کلام جاهلیینه، کلام مخزرمینه. مخزرمین یعنی اونایی که هم جاهلیت رو درک کردن هم اسلام رو، خود پیامبر اکرم، امیرالمومنین، خیلی کسان دیگری که بودن چنین بودن. و متقدمین، متقدمین اونایی هستن که بعد از پیامبر گرامی اسلام آمدن، او رو ندیدن اما تا آخر دوره خلفای عرب، یعنی خلفایی که عرب زبان بودن، یعنی بعدش دیگه تقریبا میشه بگیم تا قرن دوم آخرش. اینها میگه در کلام اینها وارد شده ما یدل علی جواز الفصل بین فعل تعجب و معمولیه ما بن ندا. چون ندا عربا زیاد صدا میکنن کسی رو، هرچی هم که زیاد تکرار میشه همه جا میتونه بره، متوجه شدی یا نه؟ الان مثلا دیدید تکیه کلام یه نفری مثلا واقعنه یا نمیدونم حقیقتنه، نمیدونم از اینجور چیزا، این دیگه تو کلامش میبینه همه جا اونو میگه، بین فعل و فاعل مفعول هر کجا گیر میاد. آره این ندا، ندا در واقع یه همچین چیزی رو تو عربی داره. این ندا خیلی جاها میاد بین فاعل و مفعول، بین مبتدا و خبر، ندا ندا کردن زیاده، چون زیاد تکرار میشه خیلی جاها میتونه بیاد، خیلی جاها میتونه بیاد در کلام فصیح. از امیرالمومنین فصیح تر دیگه کی؟ لذا میگه چی؟ یدل علی جواز الفصل بین فعل تعجب و معمولیه ما به ندا که قول علیین اعزز علیه ابل یقظانه ان اراک سریعا مجدلا. سریع یعنی به خاک افتاده، مجدل یعنی بر خاک افتاده و کشته شده به یک معنی. اعزز علیه یعنی چه سخت است بر من، اصعب علیه، علیه الان جار و مجروره ولی متعلق به کیه؟ به اعززه. اشکالی؟ نه. چون عزیزون علیه ما انتم، عزیز عزب با علا متعدی میشه، تو قرآن هم داریم عزیزون علیه ما انتم. اعزز علیه اول یغزان، علیه که فاصله کرده اشکالی نداره چون جار و مجرور متعلق به خود فعله، اینو گفتیم هیچ اشکال نداره. اما اول یغزان یعنی یا اول یغزان، یا اول یغزان، یا حرف ندا چی شده؟ گفته اول یغزان کنیه است، درست شد؟ میگه اول یغزان این ان اراکه چی بوده؟ ده ان اراکه، ده ان اراکه، چون اعزز بابا میاد دیگه، ولی حذف حرف جر قبل از ان و ان چیه؟ بگید قیاسیه. حذف حرف جر قبل از ان و ان قیاسیه. ان اراکه این که ببینم تو را در این حالت، کشته شده و بگو به خاک افتاده، یعنی چه سخت است بر من ای ابول یغزان که من تو را ببینم کشته شدی و بر خاک افتاده. اینقدر نسبت به او اظهار ارادت کرده، یعنی سخت بر من، چه سخت است بر من. پس اینجا دو تا چیز فاصله کرد، علیش جار و مجرورش اشکال نداره، ابول یغزان نداست بگید بازم اشکال نداره چون در کلام فصیح ندا زیاده. شاید مثال سومی که تو این کلام امیرالمومنین هست اینه که با که زائده لازمه بود قبل از ان و ان حذفش قیاسیه، اینجا حذف شد. نقطه سر خط. اذا اردت التعجب مما مضا. ببینید الان نگاه کنید، نگاه کنید، فرض کنید شما وارد یه باغ میشید، میبینید این باغه خیلی سرسبزه، چقدر سرسبزه، اینجا میگید ما احسن الریاض، ما احسن الریاض یعنی چی؟ چه این باغه قشنگه، چقدر قشنگه. اینجا چون همین الان داری تعجب میکنی، انشاء تعجب در اینم قشنگ است و جلوته، ما احسن الریاض. اما یه موقع هستش این قشنگی رو تو تابستون دیدی، حالا زمستون اومدی میبینی اینجا خشکه، میگی وای وای چقدر اینجا قشنگ بود، تعجب میکنه قشنگ بودن و گذشتش. اینجا برای اینکه اشتباه پیش نیاد و قشنگی رو بفهمی که داری تعجبت مال گذشته است، یه کانه زایده بگید میارید، میگید ما کانه احسن الریاض، چه قشنگ بود، چه قشنگ. حالا فرض کن الان تازه این برگا در اومده، اول بهاره، ولی حدس میزنی یه ماه بعد، یه ماه و نیم بعد اینجا خیلی قشنگ بشه، آینده میگی وای وای چه قشنگ میشه اینجا، اینجا میگی ما یکون و احسن بیاد، کانه و بیاد بین ما و اون احسنه، یعنی تعجب نسبت به گذشتشه، کانه و نباشد یکونو باشه نسبت به آینده است، هیچ کدومش نباشه یعنی در حال حاضر. درست شد؟ اون احسن، اون مریضه که گفتم زاهد است، گفته این هیچی دیشب مثلا از دردش چه صبور بود، وای وای چقدر صبور بود، چقدر صبور بود. درست شد؟ میگه ازا عربت تعجب مما مزا، انگامی که قصد کردی تعجب از گذشته رو، فادخل کانه، پس داخل کن کانه رو، از زائدت کانه زائده رو بین ما و افعله، داخل کن کانه زائده رو بین ما و افعله، داخل کن کانه زائده رو بین ما و افعله. مما مزا از آن چی که گذشته، یعنی از آن چی که گذشته، من از ما آن چه مزا گذشته است. هنگامی که اراده کردی تعجب کنی از آن چه گذشته است، پس داخل ساز کانه زائده رو بین ما و افعل تعجب. کانه زائده اسم خبر هم نمیخواد، ما میشه مبتدا احسن الریاض. پس این کی میگیم ما احسن الریاض؟ موقعی که تو زمستون اومدیم الان خشکه، ولی میگیم وای وای چقدر قشنگ بود اینجا. خب و ازا اردت التعجب فی الاستقبال، اگر اول بهار اومدی تازه اینا همچین برگاشون کوچیک در اومده، خیلی هنوز قشنگ نیست، ولی میدونی که این عجب باقی میشه. میگه و ازا اردت التعجب فی الاستقبال اخرت یکونو، یکونو رو مؤخر میکنی، ان افعله، از افعل مسبوقتن به ما المصدریه، یه سیاق دیگری رو داره عنوان میکنه، یکونه رو بعد از افعل میاری با ما مصدریه، مثل اینطوری میگی ما احسن ما یکونه لقا اونا، چه خوب میشه رو در رویی ما. یه نفر میاد میگه من فردا مثلا با هم کشتی میگیریم، میگم وای وای چه خوب میشه بگیر رو در رویی ما، چه تعجبی میکنم از رو در رویی ما. این الان ما احسن ما یکونه، این کانه تامه است، این کانه بگی تامه است. ما احسن، احسن فعل ضمیر فاعلش که برمیگرده به ما، این ما مای مصدریه است. درست شد؟ کانه لقاؤنا، کانه فعل تامه، لقاؤنا فاعلش، چی یکونو فعل تامه، لقاونا فاعلش مضاف مضاف، این میشه چی؟ تعبیر به مصدر میره، میشه چی؟ ما احسن کونه، ما احسن کونه لقاءنا. درست شد؟ این دیگه کانه زائده نیست دا. اینجا با این ترکیب کانه تامه زائده نیست. میگه این که کانه تامه بیاری و یجوز و ذالک فی الماضی ایزن، میگه میتونی نه این ترکیب رو تو حال ماضی هم ایجاد کنی، غیر از اون که کانه زائده، بگی ما احسن ما کانه لقا اونا. اینجا بله این معناش با اون بالایی بگی زائده بیاری با این یکی میشه، فقط اینجا کانه تامه است، اینجا کانه تامه است، تعبیر مصدر میره مای مصدریه، اونجا کانه کانهیه بگی زائده است. بله دو شکل ترکیبه دیگه. الان نگاه کنید شما، ببین این دو شکل ترکیب، یه بار میگید ما احسن، برای شد ما احسن مثلا زید، خب این الان زمانش زمان آقا، ما احسن حاضر ریاض، اصلا بگیم حاضر ریاض که همین با بسار شما یکی باشه، ما احسن ریاض، یعنی چه زیباست این با، یعنی همه الان دارم ترجمه. اگه گفتم ما کان احسن ریاض میشه گذشته، اینا یه شکل دیگه هم میتونم بگم، چجوری بگم؟ ما احسن ما کان ریاض رو کانه میتونم کانه بگم، بلد باشی میتونم کانه بگم، شد؟ چون ریاض جمع هست مکسر. این الان دوتا شد گذشته، میخوام آینده بگم، آینده میدم چی؟ ما احسن، برای شو ما یکونو یا ما بگو تکونو الریاض زهر این ما مایی چیه بگید؟ مسکره گفتم یه شکل دیگه هم ما میتونیم اینو بگیم چجوری بگیم؟ کانه زایده نیاریم یکونه زایده بیاریم که البته این قلیه چون بیشتر کانه رو به عنوان زایده گفتن یکونه رو کم گفتن ولی میتونیم بگیم ما بگیم یکونو ما یکونو احسنن ریا زد این یکونو زایده کم است چون بیشتر کانه زایده میگن یه ابن مالک هم میگه فقط تزاد و کانه فی حشفه فقط تزاد و کانه فی حشفه کما کانه اثر نه علم من تبدیل همون حالا نگاه کنید وقت یه مالک تزاد و کانه فی حشفه کما چی میشه ترجمهش؟ گاه همیشه نیست زائده می شود کانه در وسط کما مثل این مثال ما احسن کما کانه اصح علم من تقدم یعنی چی؟ وای با چقدر زیبا بود چقدر صحیح بود علم گذشتگان چه صحیح بوده است علم گذشتگان الان این ماهای ترجمه است از حرف خیلیش کانه فده وسطشون چیکار کرده؟ فاصله درست شد؟ علم هم مفهوله؟ واسه تو بدایتون نه من نمیدونی تو پس برای من این صیغه رو من براتون نوشتم اما یکونو زایده رو اکثرا قبول نمی کنن کانه زایده گرچه خیلی ها قبول دارن پس باید بگیم کمه نوشتم ما احسن ما کان لقا اونا فایده غیر ان کانه هنا تکون و تامه جز این که کانه در اینجا دیگه تامه است رافعتا ما بعدها عن الفاعلیت لقا اونا رو رفع داده بنابر فاعلیت و کذا حکم و یکونو همچنین حکم یکونو اونم یکونوی تامه است المسبوغت به ما المستریه ولا یجوز ان تقول ما یکون احسن الریاض میگه نمیتونی بگی ما احسن من گفتم کمه چون یکونو زایده رو اکثرا قبول بگید نمیکنن ایشون گفته اون کمو دیگه اصلا ما قبولش نمیکنیم بگیم نگی بهتره ولا یجوز ان تقول ما یکون احسن الریاض پایین نگاه کنید یه حاشیه داره ما مبتدا من ترکیب کردم اینو نکرتون تامتون نکره تامت یعنی بعدش صفت نداره و احسن فعل ماضی و فاعله مستتر فیه وجوبن فاعلش مستتر وجوبیه علا خلاف است برخلاف است این طبق همون چون فعل ماضی نباید فاعلش مستتر وجوبی باشه الی آخر یعنی تا اون چیزا که خوند و ما مصدریتون ما بهش میگن موصول حرفی مصدری و یکونو تامتون و ما وصلتهما فی تعویل مصدر مفعول به در تعویل صله است مفعول به برای احسن و لقاؤنا فاعل و یکونو لقاؤنا فاعل کیه یکونو و ضمیر نا مضاف الیه ضمیر نا در لقاؤنا مضاف الیه فی محل جر بالمضاف در محل جر است به واسطه مضاف بهش اضافه شده و جمله تو احسنه ما یکون لقا اونا احسنه با سه تا نقطه کل این جمله جمله تون فعلیه تون فی محل رفع خبر المبتدا در محل رفع از خبر مبتدا مبتدا کدوم بود ما خبر مبتدا و تقدیر حالا تعبیر به بستر بنه میشه ما احسنه کونه بگی لقا اینا میگه و قص علی ذالک اعراب قیاس کن بر همین مطلب اعراب ما احسن ما کانه لقا اونا این هم مثل همونه درست شده نه اون فقط یکونه بود مستقبل بود این کانه است ماضیه هیچ فرقی هم با هم نداره شد مای مستریه و سلش ما بعد مای مستریه اون فعلی که از تعویل به مستر میره بهش میگن سله ما چون به این موصول اینطوری به این مای مصدریه میگن موصولات حرفی اینا رو موصولات دو قسمن، یه موصولات اسمی مثل الذی و من که مختص و مشترک داره، یه موصولات اسمی داریم، یه موصولات حرفی. موصولات حرفی 5 تاست که حروف مصدریه: انا، انا، ما، کی، لو. از تحذیر و اغراق این بحثش نسبتا سخت نیست، میتونید توجه کنید. بله؟ نه نه نه، اینو بخونیم، این مطلب ساده است یا سرفست است؟ از تحذیر، نه سرفست است. از تحذیر، تحذیر، تحذیر یعنی حذر دادن، بر حذر داشتن. تحذیر چیه؟ ببینید، یه موقع تحذیر تو لغت میگیم، یه موقع تحذیر تو اصطلاح نحوه. گفته از تحذیر و تنبیه، این اصطلاحه، بگید نحوه. تحذیر عبارت است از تنبیه المخاطب، هوشیار کردن مخاطب، علی امر، بر یک مطلبی که مکروه، خوب نیست. یه موقع ما یه نفر هوشیارش بکنیم نسبت به قبولیش، لذا تحذیر و انذار یکه، ولی تحذیر میگن تو اصطلاح نحوی. تحذیر عبارت است از هوشیار کردن مخاطب بر یک مطلبی که مکروه است، نمیپسنده. لیجتنه بهو، تو ازش دوری کنه، تو ازش دوری کنه. مثلا میگه الغیبته، الغیبته، این الغیبته، الغیبته یعنی چی؟ یعنی احذرو، یعنی فر رو، فرار کنید از غیبت، وای نستید که راج الغیبته. ایاکه و شرله، این یکی از سیاقاشه، یکی از سیاقاش اینه که با ایاکه بگیم. ایاکه و شر یعنی چی؟ تو و این شر، یعنی از شر این شر فرار کن. ایاکه و شر یعنی این شر، یا اگه الفلامش جنس باشه هر شر دید. مثلا این شر رو میشه مضاف جمع مثلا بچی؟ یعنی الفلام داره مشخصه، یعنی مشخصه، یعنی این شر، شری که بین متکلم مخاطب. بله، میتونیم بگه شر فلانه، ایاکه و شر فلانه، ایاکه و شر. الان و شر عطف به جای ایاکه است، درست شد؟ یعنی احذر نفسک، ایاکه مفعوله، احذر نفسک و شر، یعنی جمع نکن بین این شر رو خودت، مبادا با این شر. این شکل میتونه بگه بابا، میتونستم بگه ایاکه شره، این اصلا واب نداشته باشه، اونم یه صیغه دیگه است، یه شکل دیگه. ایاکه و الغیبه، یعنی بر تو باد که با غیبت یه جا جمع نشه. ولی اقرا، اما اقرا چیه؟ حالا اینا شکلاشو میخونیم، فقط اصلشو بدونیم چیه. اقرا تعریفش اینه: تنبیهوهو، تنبیه مخاطب، هوشیار کردن مخاطب، علی امر، بر یه مطلبی که محموده، خوبه، پسندیده است. چرا بر یه امر محبوب؟ لیفعله، برای اینکه انجامش بده. مثل اینکه میگه الوفاء، یعنی راو الوفاء، الزمو الوفاء، فعلش مقدره دیگه. مثلا امیرالمومنین دیدی تو وصیت میگه القرآن، القرآن، یعنی الزمو القرآن، بچسبید به قرآن. اون اسم فعل، اون اسم فعل، اون اسم فعل، الوفاء، درست شد؟ مثلا الوفاء یعنی چی؟ یعنی الزمو الوفاء، به وفا کردن پایدار باشه. حالا تحذیر فهمیدیم چیه، اقرار هم فهمیدیم چیه، چجوری اینا رو میسازیم؟ الان نگاه کنید، آخه تو الوفا یه دونه فقط کلمه اومده منصوب، تو ایاکه و شر ما ایاکه داریم، بعدم یه چیزی بهش عطف شده، چیزی که قابل پسند نیست. میگه یکون و تحذیر، تحذیر یا با لفظ ایاکه درست میشه، حالا ممکنه ایاکه باشه و فروعش، فروعش چیه؟ ایاکو ما، ایاکو تا آخر، ایاکه، ایاکه و فروعها و مشتقاتش، یا به غیرها، گاهی اوقات با ایاکه است، گاهی اوقات ایاکه‌ای در کار نیست، میگه الغیبته، الغیبته، چون ایاکه نداره. پس دو تا صیغه است، تحذیر گاهی اوقات با ایاکه است، گاهی اوقات با غیر ایاکه است، ایاکه‌ای در کار نیست. میگیم الخیانته، الخیانته، یعنی مواظب باشید به خیانت نیفتید. بله دیگه، این که اگر چیز دوست داشتنی باشه میشه اغراق، اگر غیر دوست داشتنی باشه میشه تحذیر. بله مفعول، منصوب مفعول. حالا نگاه کنید، فاذا کان به ایاکه، اگر با ایاکه باشه درست شد، نسب المحذر من به فعل مضمر الوجوب، منصوب میشه اون محذر من یعنی شر که بالا دیدید، به فعل مضمر با یه فعل مقدر وجوبا مع العطف، اگر عطف در کار باشه حتما فعلش باید بیفته، یعنی شما حتما باید بگید ایاکه والغیبه. ها نمیتونی بگی که احذر، احذرش قابل اومدن نیست. میگن اون واو و ما بعدش جای فعل رو پر میکنه، فعل میشه واجب الحذف. او بدونه هی، یا ممکن اصلا واو هم نداشته باشه، دو تا کلمه است، ایاکه از شر، ایاکه و شر. الان نگاه کنید، او بدونه هی، نه با ایاکه ول کذبه، ایاکه ول کذبه، ایاکه الکذبه، ایاکه الکذبه. اون اولی احذره، فعلی که یه مفعولیه، یعنی احذر نفسک والکذب. دومی حذره، حذر نفسک الکذبه، بعد نفسک الکذبه. بعد یعنی چی؟ دور کن خودت رو از دروغ، دروغ از خودت بگو، کنار بزن. ببینید برای اون اولی ما باید چه فعلی تقدیر بگیریم؟ یه مفعولی، چرا؟ چون اون بهش عطف شده، احذر تقدیر میگیریم. برای دومی که واو نداره چی باید تقدیر بگیریم؟ فعل دو مفعولی، که ایاکه بشه مفعول اولش، الکذب بشه مفعول دومش. در هر دوتای این شکلها اون فعل واجب الحذف، اون فعل واجب الحذف. تو اولی احذر، تو دومی بگید حذر، درست شد؟ دو مفعولی. نگاه کنید پایین یه حاشیه داره، حکم هاز از ضمیر، حکم این ضمیر اینه، ان یکون للمخاطب، یعنی ایاکه باشه و فروش، چون باید به طرف بگیم دیگه، تحذیر و اقرا، تشویق و تحذیر مال کسیه که میبینیم بهش، میگه آی حواست باشه اینو بپا، یا آی حواست باشه اینو بگیر. مخاطب باید باشه، ولی اگر متکلم باشه من به خودم بگم، غایب باشه کسی که نیست تحذیرش کنم، فایده نداره. لذا میگه حکم هاز از ضمیرن یکون للمخاطب، وقد جاء لغیره نادرن، برای غیر مخاطب اومده به شکل نادر، یعنی در حد واقعا یک هزارم. همه هم همین یه دونه شعر رو مثال میزنن، درست شد یا نه؟ اصلا این که تو مطلب عربی و اینها استفاده بشه نیست، که قول شاعر، مثل قول این شاعر که خودش هم نمیدونسته کیه گفته که قول شاعر، میگه ولا تصحب اخل جهله، ننشین با آدم جاهل، درست شد؟ جاهل، کسی که برادر جهل یعنی جاهل، ابو صدق، اخو صدق یعنی آدم راستگو، پدر صدقه، برادر صدقه، جهل هم هم دید. ولا تصحب اخل جهله و ایاکه و ایاهو، همین ایاکش مشکلی نداره، ایاهوش مشکل داره، درست شد یا نه؟ ایاکه و ایاهو، اگه میگم ایاکه و اخل جهله، اونو دیگه باید چی میابرد؟ اسم میابرد دیگه، ایاکه و اخل جهله. شد یا نشد؟ پس بنابراین ما از ایاکه استفاده میکنیم دیگه، از مخاطب استفاده که میکنی متکلم و غایبش قابل پذیرش نیست. نه نه بر تو با دوری تو از این مثل جلی اون بالا میگفتیم ایاکه و شر چی بود معناش؟ خودت از شر بکش کنار. این به جای اسمش هست. اینجا اگر میگفت ایاکه و اخل جهله، یعنی با اخل جهل حواست باشه یه جا جمع نشید. از بر جاهل نفهم درست شد؟ ولی الان به جای اینکه بگه اخل جهل گفته و ایاکه احسن و ازا کانا به غیر ایاکه. اما اگر با غیر ایاکه درست کردیم، پس اگر با ایاکه بود چه واو داشته باشه چه نداشته باشه فعلش واجب الحذف. اگر واو داشت فعلشو یه مفعولی تقدیر میگیریم، واو نداشت فعلشو دو مفعولی تقدیر. یعنی از این راحت تر نمیشه دیگه، قاعده است. اما و ازا کانا به غیر ایاکه، اما اگر با غیر ایاکه بود و کان المحذر من معطوفا علی، محذر من عطف شده بود چیزی برش، معطوف بود، او مکررن یا تکرار شده بود، اینجا وجب ازمار الفعل الناسه، فعلی که مقدره باید تقدیر گرفت. نحو نفسک ول اسد، ببین نگفته ایاکه، نفسک ول اسد، خودتو با این شیر، یعنی بترس از این شیر، به این شیر نزدیک نشو. میتونست بگه نفسک و شر، به این شر نزدیک نشو. یا الموت الموت، الغیبت الغیبت، این مرگ این مرگ، از مرگ فرار کن. درست شد؟ الموت الموت. اینجا الان فعلش واجب حذفه چون دو کلمه ای شده، حالا چه واو داشته باشه چه واو. پس اگر ایاکه بود، چه با واو بود چه بی واو بود، فعلش واجب الحذف. اگر ایاکه نبود، عطف بود یا تکرار بود، باز فعل واجب الحذف. مثلا تو قرآن میگه ناقت الله و سقیاها، ببینیم ناقت الله و سقیاها، عطف شده دیگه. و این کان خالی من العطف، اما اگر عطف نشد مثل اون الوفا، عطفی در کار بگو نبود، یا گفت الغیبته، یه الغیبته یه دونه است تکرار نکرده، و این کان خالی من العطف، از این عطف خالی بود و تکرار، اینجا فهمت مخیرون، تو مخیری، ان شئت از مرتل عامل، دلت خواست عاملو بگو، مقدر کن، بگو الغیبته الغیبته، یه دونه الغیبته، چون نه عطف کردی نه تکرار کردی. اما اگر دلت هم خواست میتونی عامل رو اظهار کنی، بگی الغیبته، اما فعلش رو بیاری، بگی چی؟ احذر الغیبه، احذر الغیبه. و ان شئت از هر طرف، میگه اگر خواستی از مرتل عامل نحو الاسده، و این شیطا از هر تهو نهو احذر الاسد، از این اسد از این شیر فرار کن. فوائد التقدیر فی الامثله، حالا ما به شما یه قاعده دادیم، گفتیم اگر واو داشت ما فعل یه مفعولی تقدیر میگیریم، اگر دو تا منصوب داشت فعل بگیر دو مفعولی تقدیر میگیریم، بعد دیگه این فعل‌های یه مفعولی و دو مفعولی رو نه من دیدم نه شما دیدید نه کسی دیگه دیده، تا حالا کسی بگید ندیده، چون واجب الحذفه. خب یکی حذر تقدیر میگیره دو مفعولی، یکی قه تقدیر میگیره، قه یعنی چی؟ و قنا عذاب النار دو مفعولیه، یعنی حفظ کن، و وایقی دو مفعولیه، هر کی فعل، من گفتم فعل یه مفعولی احذر یا فعل دو مفعولی حذر، ایشون میگه که التقدیر فی الامثله قه نفسک و احذر الکذب، من در صورتی که گفتم یه احذر تقدیر بگیر، کذب رو عد کن به جای نفس، این دو تا فعل تقدیر گرفته، قه نفسک یعنی چی؟ خودت رو حفظ کن، و احذر الکذب و از این دروغ بپرهیز. ما اینو نمیپذیریم، این دو تا فعل تقدیر گرفته، ما گفتیم یعنی احذر نفسک، بگو و ولکذبه بپرهیز، خودت رو با این دروغ، خودت رو با این دروغ از هم بپرهیز. بعد نفسک ولکذبه دور بره. فعلش که نمیدونیم کدومه، یه فعل یه مفعولی تقدیر میگیریم، یا اول اسده ها یعنی احذر الاسده، یا الموت یعنی احذر الموت، یه فعل براش تقدیر میگیریم. حالا من بهتون قاعده رو گفتم، گفتم یه جا فعل یه مفعولی تقدیر میگیریم، یه جا فعل بگید دو مفعول. یجوز و ایزن فعل محذر من به ایاکه الجر رو به من. شما میتونید در جایی که با ایاکه آوردید دومیشو منصوب نیارید، عطفم نکنید، بلکه با من بیارید، بازم فعلش میشه واجب الحذف. درست شده نه؟ مثل ایاکه من الکذبه. پس من سه جور میتونم بگم، ایاکه ولکذب، ایاکه الکذب، ایاکه من الکذب. در هر سه صورتم فعلش در تقدیره. حالا در صورتی که واو میارم فعل یه مفعولی تقدیر بگیرم، واو نمیارم دو مفعولی تقدیر بگیرم، من میارم یه فعل یه مفعولی که با من متعدی میشه، یعنی جنب، یعنی جنب نفسک منر. جنب یعنی چی؟ دور کن. جنب نفسک منر. سه، اذا دخلت ایاکه علا فعل، اگر فعل ایاکه بر فعل داخل شه وجب بعدها ازمار و من، الجار دته وقتران الفعل به ان. حالا نگاه کنید، ایاکه یه مرحلهش بود با چی می آمد؟ با یه مفعول دوم می آمد، واف نداشت، منم نداشت، درست شد؟ خب اگر یه موقعی اونجا ما ایاکه داشتیم که بر فعل داخل شده، یعنی بر مصدر معول داخل شده، این که گفته بر فعل منظور یعنی مصدر معول، اذا دخلت ایاکه علا فعلن وجب بعدها ازمار و من، اینجا منو باید بگید تقدیر بگیریم، الجار را وقتران الفعل به ان و بعدش، یعنی یا باید بگیم ایاکه ان نکذب تکذب، ایاکه من ان تکذب، یعنی اینجا میگیم اینجا قبل از ان تکذب یه من بوده و حذف حرف جر قبل از ان و ان نچیه ریاض، ایاکه من ان تکذب. چرا دو تا خط مونده؟ درو میگه اصلا. خب من اینو میخورم ولی این دو تا تیکه هم میخونم.